En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej, det er Kåre fra Pilestræde. Jeg har travlt i dag, for jeg er i gang med at forberede mig på nogle interviews, jeg snart vil lave, og som du snart kan høre, og som jeg håber bliver rigtig gode. Og mens jeg går og gør det, så har jeg givet mikrofonen til Berlingskes udenrigskorrespondent, Poul Høj. Han fortæller om en af de mest skelsættende begivenheder i USA i nyere tid. Stormen på kongressen, som fandt sted 6. januar for næsten 3 år siden. Den historie folder Poul ud i 3 kapitler. I dag skal du møde politimanden Mike Fanone. En mand, der selv stemte på Trump, men den dag, hvor kongressen blev stormet, var præsidentens tilhængere tæt på at dræbe ham. My name, for those of you don't know, is Michael Fanone. And while I've been a sworn officer with the Metropolitan Police Department in Washington, D.C. for almost 2 decades, my law enforcement career actually began here in this building as a United States Capitol Police officer shortly after 9/11. Det var en kold onsdag morgen i Washington. Mike Fanone stod op før solen og sad i sin mors køkken, og han følte et déjà vu. Han boede i huset som teenager i 1990'erne, og nu boede han her igen. Og han vidste, at det var hans egen skyld. Han var en politiassistent, som levede for sit job og glemte sit ægteskab, og derfor boede han som 40-årig hjemme hos sin mor, som han skriver i sin bog Hold the Line. Han sad i køkkenet og stirrede ud over kaffekoppen og ud på græsplænen foran huset. Et amerikansk flag vejede fra en metalstang. Skilsmissen havde været bitter. Han kunne dårligt tale med sin ekskone, og han følte ingen skam over at være havnet hjemme hos sin mor igen. Det var en mental opladningsperiode, som han skriver i bogen, som Berlingske har læst. For nogen var narkobetjent. Ofte arbejdede han undercover, og han lignede også en mand, der lige så vel kunne høre til på den anden side af loven. En tatovering af et mystisk edderkoppespind farvede hans hals, og spindet spandt sig op over skjortekraven og hele vejen op mod det grundende skæg. Hans øjne var mørke, håret maskinklippet og kort, og han talte, som han så ud. Hans yndlingsord var variationer over fuck. Det var Mike Fanone, sådan var han, og han var noget nær en legende i politiet i Washington. Han er den bedste narkobetjent, som jeg nogensinde har arbejdet med, inklusive FBI og DEA. Som en af hans kolleger senere sagde til magasinet Time. DEA er det føderale narkopoliti. Fanones verden var relativt simpel. Den bestod af good guys og bad guys. Og det var også en af grundene til, at han som de fleste betjente havde stemt på Donald Trump. Trump støttede politiet og var dermed en good guy. Så nemt var det. Mr. President, you have never wavered. Your constant support of law enforcement, your deep commitment to keeping our nation safe, our community safe, and our officers safe is deeply felt, and we could not be more grateful. Den morgen drak Fanone sin morgenkaffe, og så kørte han hen til det lokale fitnesscenter, hvor skærmene stod på CNN. Det var den 6. januar 2021, og rapporterne fortalte om Trumps store Save America-protestaktion i byen. Fanone satte sin plugs i ørerne, og så lukkede han musik ind og de politiske begivenheder ude. Han viste, at mange af hans kolleger skulle afpatrullere protestaktionen, men ikke ham. Den kom ikke ham ved. Han ville trække sin hættetrøje godt op om ørerne, han ville tage ud til et socialt boligkvarter, og han ville tale med en af sine informanter. Så ville han knalde et par småfisk for heroinhandel, og så ville han forsøge at få informationer ud af dem. Og bagefter, når hans vagt sluttede kl. 22, så skulle han og hans makker Jimmy på bytur. Det var Mike Fanones plan for den 6. januar 2021. We will not take it anymore, and that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. Daniel Rodriguez og Ed Bedalian stod i morgenkulden ved Trumps protestmøde. Bedalian var det tidligere pizzabud, og Rodriguez den tidligere hasdyrker, som var faldet hårdt for Trump og styrede en celle af Trump-aktivister i Los Angeles. Dagen forinden var de nået frem til Washington, og Rodriguez skrev i deres chatrum: "Velkommen til revolutionen. Blodet vil flyde." Forløbig flød blodet kun retorisk, når talerne ved Trumps protestmøde svælgede i en mere og mere ildsprudende sprogbrug. Over the next 10 days, we get to see the machines that are crooked. Forløbig kulmination var tidligere borgmester Rudy Giuliani. Han hævdede, at alt ved valget var svindel. Valgmaskinerne, de valgtilforordnede, Joe Biden, de tabte retssager. Det hele var et komplot, og det var et komplot vendt mod Donald Trump, og der var kun én løsning, fastslog han. "Let us have trial by combat," råbte han til tilhørende. "Let's have trial by combat." Lad os afgøre sagen gennem kamp. I'm willing to stake my reputation. The president is willing to stake his reputation on the fact that we're going to find criminality there. Det var præcis, hvad Daniel Rodriguez også forventede, som han senere fortalte til FBI. Han og de andre var kørt tværs over USA i en lejet minibus. De havde gasmasker, tåregas, knive og stødpistoler med sig, og med sig havde de også en forestilling om borgerkrig. Fædre, brødre, søstre, alle i krig mod hinanden, som Rodriguez senere beskrev sin forventning over for FBI. "I kept thinking that we're gonna go to like a civil war, and it's gonna go hot, and we're just, it's all gonna, you know, I don't know, I didn't know, we didn't, nobody knew." Donald Trump var den sidste taler ved protestmøder. Han talte gennem rå og brutale billeder og kampen mellem godt og ondt. "I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country." Han hævdede, at kongresmedlemmerne netop i det øjeblik var i færd med at godkende et valgresultat, som var svindel, og han pegede sine tilhører i retning mod den amerikanske kongresbygning Capitol. "Igen vinder aldrig vores land gennem svaghed. I skal vise styrke, I skal være stærke," sagde han. Og han opfordrede tilhørerne til at marchere, som han sagde, ned til Capitol. "Vi skal kæmpe, vi skal kæmpe af helvede til, for hvis vi ikke kæmper af helvede til, så vil vi ikke længere have et land," sagde han. "Our country has been under siege for a long time." Trump har siden benægtet, at han opfordrede til vold, men tilhørerne hørte, hvad de hørte, og det viser tilråbende undervejs. "Tag Capitol," råbte nogle af tilhørerne. "Vi skal tage Capitol nu. Storm Capitol. Invader Capitol. Kæmp for Trump." Og allerede inden Trumps tale var slut, brød de første oprørere gennem politibarrikaderne rundt om kongresbygningen. Klokken var nu 13:12, og den amerikanske kongresbygning var under angreb. Stormen var begyndt. Mike Fanone sad hjemme i sin mors stue og lyttede til politiradioen, hvor tonen på kort tid gik fra rutine til alarmeret, og til sidst til noget, der lød som tæt på panik. "Mange sårede ved Capitol," sagde politiets leder på stedet. "Mange sårede." Det var politifolk, som han talte om. Det var ikke uromager. Og for nogen vidste, at, som han senere skrev i sin erindringsbog, pisset var ved at koge over. Klokken 13:16 kaldte aktionslederen hovedkvarteret og krævede at få hot gear straks, tåregas, gummikugler, flaskgranater. "Talrige politifolk sårede. Get up here," sagde han. Det var en opfordring til alle kolleger i Washington om at komme til undsætning. For nogen løb ud til sin bil for at komme til hjælp, og hans mor løb efter ham. Hun stoppede ham, og hun insisterede på, at de sammen skulle bede en bøn. "Kære Helligånd, beskyt min Mike. Vær i hans øjne, når han ser. Vær i hans ører, når han hører. Vær i hans læber, når han taler. Vær i hans hjerte, når han tænker. Amen," bad hun. Så kørte Mike for nå. Angrebet på Capitol var et angreb på Amerika, og det var beviset på, hvad den største sammensværgelseteori i vores levetid kan. Trump havde i månedsvis turneret med sin sammensværgelsesteori om valgsvindel, og den skabte, som en forsker sagde, en affektiv polarisering. Den affødte en dyb følelsesmæssig reaktion, som gav tilhørende lyst til at hade og skade modparten. Angrebet på kongresbygningen var beviset på effekten af affektiv polarisering, og historikeren og forfatteren Timothy Snyder var ikke overrasket. Efter angrebet skrev han i et essay i New York Times om filosofen Hannah Arendt og hendes tanker om den store løgn. For eksempel Stalins løgn om sultedrabet på millioner af ukrainere, eller Hitlers store løgn om jødernes verdensherredømme. Det var store løgn, som førte volden med sig, som Hannah Arendt sagde. Donald Trump var en løgner, men han gjorde mest de små og mellemstore løgne, og de havde også en effekt, skrev Snyder. Gennem sin præsidenttid løg Trump, som ingen andre statsledere i historien har løjet. De fleste af hans løgne var små løgne, men effekten var kumulativ. Når man troede på alle løgnene, accepterede man en enkelt mands autoritet, og når man troede på alle løgnene, måtte man nødvendigvis mistro alt andet, som Snyder skrev i sit essay. I efteråret 2020 fortalte Trump imidlertid en stor løgn, som rummede volden i sig. Den store løgn skyldes ikke ideologi, for Trump kærede sig ikke om ideologi. Han var imod institutionerne, fordi de hæmmede ham, og han talte om at knække systemet, fordi systemet stod i vejen for ham. Hans ideologi var altid ham selv, og det var også grunden til, at han i efteråret 2020 fortalte sin store løgn. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. For han risikerede at miste noget, som han ville have, nemlig præsidentposten. Trumps store løgn, hans dolkestødslegende om valget, den var ikke i samme klasse som Stalins eller Hitlers store løgne, men den krævede det samme af dens tilhængere. Den krævede, at de skulle skrive over alle andre kendsgerninger og se bort fra enhver logik. De skulle acceptere Trumps autoritet og følge den, og det øjeblik, de gjorde det, så kunne han i sidste ende pege dem mod Capitol, og de ville marchere på hans ord. Derfor var Timothy Snyder ikke overrasket, da de første politibarrikader blev brudt. Mike Fanone var ikke bare overrasket. Han var chokeret. Han var chokeret over at se sine kolleger blive slået til blods og bevidstløshed og kæmpe for deres liv og førlighed mod andre amerikanere. Mange af de pågældende amerikanere gik helt uironisk løs på politibetjentene med tunge metalstænger med flag med Blue Lives Matter, et slogan til støtte for politiet. Fanone og hans makker og en håndfuld andre betjente blokerede en tunnel ind til Capitol, og de var håbløst i undertal. Sten og jernstænger fløj gennem luften. Betjentene blev slået omkuld, og pludselig mærkede Fanone hænder om sine fødder. Mine støvler blev løftet fra jorden, og jeg blev revet ud af politikæden, som han skriver i sine erindringer. Jeg har en, råbte en uromager, som trak afsted med Mike Fanone i benene. Slagene og sparkene havlede ned over Fanone, ned over hans arme, hans ben, hans ryg, hans ansigt, og pludselig løftede en oprørsmand ham op og stillede ham på benene. Han kunne se, at han stod midt i et bølgende hav af røde Trump-hatte, hjelme, gasmasker, Trump-banner. Han stod midt i hadet, og han var målet for det. En oprørsmand ramte ham på skuldrene med en stjålet politiknebel. En anden slog ham i hovedet med en metalstang, og han tænkte instinktivt på filmen Black Hawk Down, hvor en afsindig folkemasse flåede de amerikanske soldater i Mogadishu i småstykker. Pludselig mærkede jeg et sindssygt fucking stød af smerte mod min hals, lige under mit kranie. Alle mine lemmer kollapsede. Jeg hylede af smerte, skrev Fanone senere i sine erindringer. En eller anden havde en fucking stødpistol. De gav mig elektroshock. Jeg følte endnu et varmt stød mod min hals, og endnu en fuldstændig lammende bølge gennem kroppen. Min ben blev til gelé, men jeg faldt ikke. En uromager holdt ham oppe, mens de andre mishandlede ham. Jeg hylede som et såret dyr, skrev han. Dræb ham med hans egen pistol, var der en, som råbte. Fuck, fuck, fuck, tænkte Mike Fanone. Og blev dræbt med sin egen pistol af alle betjentes værste mareridt. Og nu blev mareridtet til virkelighed. Jeg har børn, skreg han i et sidste desperat nødråb, hvor han håbede at kunne appellere til oprørsmændenes empati. Jeg har børn. gentog han. Da Mike Fanon vred sig af smerte, fik han et kort glimt af manden, som gav ham elektroschok mod halsen. Det var, som han senere skrev, en forpjusket skør kugle med et langt og filtret hår og et forvokset fipskæg. Fanon anede ikke, hvem han var. Han kendte ikke hans navn. Men det var Daniel Rodriguez. På få måneder var Rodriguez gået for at være den sidste decimal i livets ligning til at være, som han nu opfattede sig selv, præsident Trumps indsatsstyrke. I det øjeblik, i stormen på Capitol, følte han sig endelig som noget. Nu var han nogen. So this crying guy is the guy who is saying I had good intentions. He's on video tasing a police officer, tasing officer Fanon repeatedly. Blod i gaderne, råbte han, mens han tilsyneladende var alle steder under stormen. Han smadrer en rude med en jernstang. Han kaster en jernstang mod en kæde af politifolk. Stå fast, kommanderede han de andre oprørsmænd. Fremad, patrioter, råbte han til dem. Hvis vi skal dø, så lad os dø på Capitol Hill. Han roede gennem skuffer og skabe på en kongrespolitikers kontor. Vi skal finde efterretninger, sagde han. Han var sikker på, at de ville finde beviser for valgsvindel. Udenfor igen forsøgte han sammen med andre at bryde politikæden i tunnelen. Mike Fanon og hans kolleger gav sig ikke. Vi skal have stødpistoler op foran, råbte Rodriguez ind i mængden. Vi skal have stødpistoler op foran. En af hans venner fra Los Angeles gav ham en stødpistol i hånden, og han viste ham, hvordan den fungerede. Jeg så en af de andre trække en mand ud af tunnelen. Jeg kunne se, det var en politibetjent, fortalte han senere ved en FBI-afhøring. Hvad skete der så? Spurgte FBI-agenten. Daniel Rodriguez tav. Her er din mulighed for at fortælle sandheden, pressede FBI-agenten ham. Jeg er så skamfuld. Jeg er så skamfuld over det. Jeg skammer mig sådan, svarede Rodriguez. FBI-agenten viste ham en videooptagelse for overfaldet på Fanon, og videoen viste Daniel Rodriguez ved siden af Fanon. You said he was struggling. At that point, he's struggling to be let go. Yeah. And you chose to assault him while he's struggling? Well, I just felt that, like, I didn't know what they were going to do to him. And so you tasered him to protect him? I mean, that sounds stupid. Han stødte sin stødpistol ind mod betjentens hals. Han trykkede af. Og Fanon skreg for sit liv. Han trykkede af igen. Fanon skreg igen. Der var et øjebliks tavshed under afhøringen. Hvorfor gjorde du det? Spurgte FBI-agenten så. Daniel Rodriguez begyndte lige så stille at græde. Han kunne ikke finde svar. Jeg ved det ikke, hulkede han. I'm so weak, I'm crying. Men det var ved afhøringen. For den dag på Capitol havde han svar på alt. Han var den spidse ende af præsidentens forsvar, og han følte sig berettiget til at gøre alt, hvad han gjorde. Giv aldrig op, råbte han til sine kammerater under stormen. Kæmp for Trump. Jeg har børn, skreg Mike Fanon, og det virkede tilsyneladende. Et par uromagerne befriede betjenten og slæbte ham væk fra Daniel Rodriguez. Her blev han fundet af sine kolleger, han var kollapset, og på en videooptagelse kan man høre hans ildevarslende, raspende vejrtrækning. Min hals gør ondt som ind i helvede, stammede han. Han skal på sygehuset nu, råbte en anden betjent. Der var ingen ambulancer at få fat i, og hans makker Jimmy bukserede ham ind på bagsædet af en politibil og kørte for livet. På sygehuset herskede kaos. Det var som et feltlazaret under et blodigt slag. Fanon blev rullet ind side om side med en uromager, som havde fået revet sin kind i stykker af en gummikugle. Læger og sygeplejersker omringede Fanon. De tog blodprøver og satte drop i ham. Hans krop svømmer i troponin, råbte en læge. Troponin er et protein, der bliver frigivet i kroppen, når en patient får en blodprop i hjertet. Og det var tilsyneladende, hvad der var sket. Elektroschokkene direkte mod halspulsåren havde ført til en blodprop, og Fanon var kun et held fra at dø. Eller en helligånd i hjertet, som hans mor sikkert vil sige. Thank you, Mr. Chairman, and members of this committee, for inviting me to provide my eyewitness testimony of the violent assault on our nation's capital on January 6, 2021. Mike Fanon overlevede, men stormen på Capitol døde. Det er svært at sige, hvorfor, men det var ikke Daniel Rodriguez' skyld. Han blev ved med at være fyldt med de retfærdiges harme til den bitre ende. Jeg har gjort så meget shit, pralede han i løbet af eftermiddagen, og tilsyneladende uden at rumme bare den mindste tvivl. Jeg gav strømmerne elektroschok, som bare fuck, pralede han. Han fortsatte med at opmuntre sine kampfæller. Han råbte til dem, at strømmerne har dræbt en pige, og han flyttede møbler for at barrikadere dørene. Jeg troede, vi skulle besætte bygningen i lang tid. Jeg troede, det hele ville tage et par dage eller sådan, fortalte han senere under en FBI-afhøring. Hvorfor? Spurgte FBI-agenten. Jeg troede, vi ville finde beviser for deres svindelnummer, svarede han. Jeg troede, at Trump ville forblive præsident. Der var rygter om, at de havde fundet de hemmelige planer for valgsvindlen. Men så pludselig begyndte alle at gå. Alle stormede ind i bygningen, og så gik de igen. Alle var væk. Hvorfor? Jeg forstod det ikke. Til sidst var jeg også nødt til at gå ud, og udenfor så alt anderledes ud. Nogle patrioter stod foroverbøjet efter tårgassen. De stod og brækkede sig. De stod og græd. Alle andre var væk. Og sådan døde stormen. Den døde, fordi kongresstormeren til syvende og sidst ikke vidste, hvad de skulle gøre med deres storm. Og så gik de hjem. Situationen døde af mangel på generalstab. Jeg troede, jeg gjorde det rigtigt. Jeg troede, sådan jeg gjorde det rigtigt, fortalte Rodriguez nogle måneder senere til FBI. Jeg troede, jeg var en good guy. Jeg troede, jeg ville tage mig helt fantastisk ud bagefter. Jeg troede i det øjeblik, at jeg reddede Amerika. Det var andet afsnit i serien om stormen på Kongressen for 3 år siden. Næste gang tager Poul Høj dig frem til i dag og ind i de retslokaler, hvor dommere om få måneder skal svare på det spørgsmål, som er afgørende for Donald Trumps skæbne og eftermæle. Var han ansvarlig for angrebet på det politiske system i USA? Lyt med i morgen, og tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.